الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, her şeyden önce Leyle-i Revaid dediğimiz halkın da Revaid Kandili diye isimlendirdiği mübarek gece hepimiz için ve bütün alemi İslam için, hatta bütün insanlık için hayırlara vesile olsun inşallah. Alemi İslam'ın ittihadına, insanlığın da hidayetine Rabbimiz bu geceyi vesile eylesin. Böylece bu mübarek geceyi kutlamak, ve bu gecenin feyzinden, bereketinden, ihsanından, inamından, kereminden faydalanmak için toplanmış olduğumuz şu mübarek yerde muhakkak ki yine bütün dünyada olduğu gibi bizim yurdumuzda da, memleketimizde de Müslümanlar olarak dertlerimizi, davalarımızı, sıkıntılarımızı ve buna dair meselelerimizi konuşmak suretiyle, Rabbimizin rıza ve rahmetini dilemek suretiyle bu geceyi değerlendirmeye çalışarak onun huzuruna bu geceyi de bir şahit tutarak devam etmek niyetindeyiz. Rabbimiz hayırlara ve her türlü şerlerin define yine bu geceyi vesile eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, regaib kelimesi her ne kadar lisanımıza yerleşmiş, konuşuyor, söylüyorsak da kısaca manası üzere durmak lazım. Regaib. Arapça bir kelime tabii. Ve bu kelimenin bu regaib dediğimiz kelime çokluk ifade eden bir kelime. Bunun tek manalısı ragibe. Ragibe. Bunun cem'i regaib geliyor. Ragibe demek, çok istenen, çok değer verilen, çok rağbet edilen şey. Bir insanın çok arzu ettiği, çok istediği şeye Araplar ragibe diyorlar. Bunun çoğunluğu bir şeyi seviyorsanız, çok istiyorsanız, çok arzu ediyorsanız, bu çok arzu ettiğiniz şeyin adı ragibe. Yani regaib oluyor. Regaib gecesi de çok arzulanan, çok istenen şeylerin gecesi anlamına geliyor ki bu konuyu daha etraflı, daha geniş manada konuştuğumuz zaman inşallahü teala bizim regaibimizin, regibemizin çok arzu etmemiz gereken şeyin neler olduğunu da kısaca açıklamaya devam edeceğiz. Allahu Teala her şeyin başında ve sonunda rızasına ve rahmetine bizi mazhar eylesin inşallah. Değerli Müslümanlar, müminler olarak, Müslümanlar olarak neye rağbet etmeliyiz? Bir müminin, bir Müslümanın rağbeti, çok arzu ettiği şey nedir? müminleri ilgilendiren, müminleri, Müslümanları alakadar eden suallerin başında bu geliyor. Ey Müslüman! Yeryüzünde senin en çok rağbet ettiğin şey ne olmalıdır? En çok değer vereceğin şey ne olmalıdır? Ey Müslüman! Peşinde koşman gereken şey, arzu ettiğin şey, ulaşmak istediğin şey ne olmalıdır? İşte regaibin manası, medlulü bunların arasından çıkacaktır. Yoksa sadece Recep-i Şerif'in ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan akşam idrak ettiğimiz saatlerden ibaret değil. Asıl manası, asıl gayesi bu kelimenin arkasında mevcud olan hakikatleri bilmeye bağlıdır. Kısaca kelime manasını böylece ifade ettikten sonra geniş olarak konuyu ele almak istiyoruz. Aziz müminler, öyle bir memlekette, öyle bir ülkede, bölgede, coğrafyada yaşıyoruz ki, her şeyden önce Müslüman nerede yaşadığını, hangi şartlar altında yaşadığını ve nasıl bir istikamette gittiğini çok iyi tespit etmesi lazım. Çok iyi tespit etmesi lazım. Neredeyiz? Nasıl bir hayat yaşıyoruz? Yaşadığımız hayatın akışı, istikameti nereye doğru gidiyor? Yaşadığımız dünyanın, bölgenin, ülkenin rağbeti, arzusu ne tarafa gidiyor? Nasıl bir akıntının içerisindeyiz? Bütün bunları düşünmek suretiyle bu mübarek regaib gecesinde inşallahu teala belli bir fikrin, belli bir mananın, belli bir mesajın etrafında bütünleşmek istiyoruz. Allahu teala cümlemizi tevhidin etrafında bütünleşmek nasip eylesin. Amin. Hepimiz inanıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir ömür, bir hayatın içindeyiz. Az veya çok şu hayatın içinde yaşıyoruz. Hiç kimse ne kadar yaşayacağını, ne zaman bu hayata, bu dünyaya veda edeceğini bilmemekle beraber işte yaşıyoruz. Erginlik çağına, büluğa erdikten sonra da sorumluluğumuz başlıyor. Aziz müminler, biliyorsunuz ki erginlik çağı dediğimiz bir çağ var. Bunları herkes bilmesi lazım, biliyor zaten. O ergenlik çağına girdikten sonra, büluğa erdikten sonra artık bize verilen hayattan, ömürden sorumluluk içine giriyoruz. Yaşadığımız hayatın her sahasından, her sahnesinden sorumlu olacağımızın şuuru içindeyiz. Mümin olmak bu demek zaten. Mümin, yaşadığı hayatın hesabını hesap gününde Allah'a vereceğine inanan ve inandığı gibi yaşamaya çalışan, mücadele eden bir varlık ifadesidir. Ancak hemen şunu ifade edeyim ki ve fert fert, tek tek her birimize

15 seneyi 60'dan çıkartırsanız ne kalıyor? 45 sene. 45 senelik bir ömür sermayeniz var. Bu 45 yılın da yapılan hesaplamalara göre hemen hemen yarısı, yani 25 senesi uykuda ve istirahatte geçiyor. Uykuyla, istirahatle geçiyor ki uyku esnasında hiçbir şeyin farkında değilsiniz. 45 yılın da içinden 25 yılını böyle çıkartırsanız geriye ne kalıyor? 20 sene kalıyor. Fazla bir şey yok. Fazla bir şey yok. O 20 senenin içerisinde de yemek içmek ihtiyacı için, temizlik ihtiyacı için veya buna benzer ihtiyaçlar içinde 5 seneyi çıkartırsanız geriye 15 sene kalıyor. Yani ortalama ömür sermayenizin 1/4 biri kalıyor. 1/4 biri kalıyor. Fazla bir ömrümüz, fazla bir zamanımız yok. Nasıl? Rağbetimizi ona göre ayarlamamız lazım. Mücadelemizi ona göre ayarlamamız lazım. Vaktimiz, değerli Müslümanlar, fazla vaktimiz yok. 15 yıl gibi elimize bir müddet kalıyor. Bunu da tam manasıyla değerlendiremezseniz, ömrümüzü boşa geçirirsek, hayatımızı boşa geçirirsek, servetimizi, sıhhatimizi, zamanımızı boşa geçirirsek, hangi neticeyle Allah'a gideceğiz? Neyle gideceğiz? İşte bizi düşündürmesi gereken nokta burası. Düşünün ki en azından günde 5 vakit namaz emredilmiş. 5 vakit namaz. Rekat olarak toplarsanız 40 rekat ediyor. Günde 40 rekat namaz var. Yine yapılan hesaplamalara göre bir rekat namaz camide cemaatle değil de yalnız kılıyorsa bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınabiliyor. 1,5 dakikada bir rekat namaz kılınıyor. Bir rekat 1,5 dakikada kılınırsa 40 rekat kaç dakikada kılınır? 60 dakikada. Yani günde bize emredilen 5 vakit namazın toplam olarak zaman itibariyle 1 saatimizi alıyor. Geriye 23 saatimiz kalıyor. 23 saatimiz. 23 saatin 1 saati namaz, geriye kalan 23 saat ne olacak? Nerede harcıyorsunuz? Nerede kullanıyorsunuz? Hangi gaye uğrunda? Hangi dava uğrunda? Hangi şeyin peşinde? Hangi rağbetin arkasında? Hangi meselenin arkasında kullanıyoruz? İşte sorumlusu biziz bunun. Zamanımızın sorumlusuyuz. Hayatımızın sorumlusuyuz. Yaşayışımızdan sorumluyuz. Allahu Azimüşşan hayatımızı bize soracaktır. Teker teker büluğa erdikten sonra ruhumuz bedenden çıkıncaya kadar. Gecelerimizi, gündüzlerimizi, işte mesela 3 aylar dediğimiz şuhur-u selase dediğimiz mübarek aylar geldi. Bir programımız var mı? Bu 3 aylar içerisinde neler yapacağız? Neler yapmalıyız? Neler hesaplamalıyız? Kimlerle, hangi meselelerle, hangi maksatlarla uğraşmalıyız? Hizmetimiz ne olmalı? Hayrımız ne olmalı? Hasenatımız ne olmalı? Faaliyetimiz ne olmalı? Nasıl bir hayat, nasıl bir hareket yapmalıyız? Eğer şu 3 aylar girmeden, 3 ayların içinde en azından neler yapmak lazım geldiğini küçük bir program yapmamışsanız, hayır programı, hayr-ı hasenat programı, tevbe istiğfar programı, hayırlı işler bir programı küçük çapta da olsa, aile çapında, cemiyet çapında, nefsimiz çapında bir hesabımız, bir programımız yoksa, 3 aylar böyle başladı, böyle bitecekse hiçbir manası yok. Bize bir şeyler kazandırması lazım. Kötü alışkanlıklarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi, noksanlarımızı, kusurlarımızı atabiliyorsak, onları daha güzeliyle, daha doğrusuyla, daha mükemmeliyle değiştirebiliyorsak, işte rağbetimizi, tercihimizi, arzumuzu, isteğimizi ortaya koyabiliyorsak, Regaib gecesinin de, onu takip eden Miraç gecesinin de, Berat gecesinin de, Ramazan-ı Şerif'in de, Kadir gecesinin de elbette bize vereceği muazzam netice olacak. Ama hazır değilsek, muhasebemizi yapamışsak, bir program yapmamışsak, hazır değilsek, mübarek günler ve geceler geldiği gibi geçip gidecekler ve sadece arkasından seyirci olarak kalacaksak bunun bir anlamı yoktur. Allah-u Teala cümlemizi hayırlara, rahmet-i ilahiyeye, Allah'ın sevdiği kul olmaya ve bu yolda gayret etmeye cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i hazır hale getirsin inşallah. Yeryüzündeki bütün Müslümanların birleşmesine, bütünleşmesine, anlaşmasına bir vesile eylesin Rabbim. Böylece fazla uzatmamak kaydıyla dedim ama işte yine söz birbirini takip ediyor ve zaman uzuyor. Halbuki konu çok geniş. Notlarıma aldığım ayet ve hadisler oldukça fazla. Hiç onlara giremedim çünkü girdiğimiz takdirde hayli uzayacak. Böyle bir başlangıç, böyle bir giriş kabul ederek inşallah bir başka daha birçok gecelerimiz var inşallah. Birçok vesileler olacak. Ramazan-ı Şerif geliyor. Daha böyle sık sık bir araya gelerek meselelerimizi, mevzularımızı ve İslami meseleleri konuşmak üzere burada bu kadarı iktifa edelim. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi regaibin bereketine nail eylesin. Ve dersin başında dediğim gibi bu gecenin bütün alemi İslam'ın birleşmesine, bütünleşmesine, haklarını ve hürriyetlerini elde etmesine Rabbimiz vesile eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbine alemin.